Ràdio Salt, a cau d'orella. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui, abans de presentar el nostre convidat, diré que vaig anar a veure el partit del Barça a Can Serrallonga, que per cert va quedar 3-1, però bueno, i en Pep em va regalar una samarreta, que és la que portava l'Arnau, que diu Salt Capital, Girona Sucursal. Aquí la tenim. Gràcies, Pep, per regalar-me aquesta samarreta. I avui també tenim en Manel, el creador de la pàgina web Tot Salt. Hola, Manel. Puntcat. Hola. Què tal? Bé. Bé? Molt bé. Gràcies per haver vingut, eh? No, gràcies a tu, home, per convidar-me. Home, és un plaer que vinguis, perquè ara segur que farà bum el meu blog i molta gent, quan voldrà escoltar aquesta entrevista, perquè tindrà molt de suquillo, la gent té moltes expectatives, hem de donar-los el que vol. Anem a mirar si traiem suquillo. Per conèixer una miqueta més en Manel, ficarem la seva primera cançó, que ens n'ha triat 5 com cada setmana, i una recepta de cuina, i la cançó que has triat primer és Earth Away, que m'has explicat que és un grup, una sèrie infantil. És una sèrie infantil... Em sembla que dels anys, a l'any 75, i bueno, cada dissabte a la tarda, doncs clar, no? Hi havia la televisió i tots a veure l'Earth Away. I què anava? Era un pobre nen belga, del Congo belga, de l'Àfrica, no? Que, bueno, com en Tarzan, saps? Es va estavellar l'avió, el nen el van agafar una tribu d'africans, allà de... no sé què eren, no? I bueno, i clar, i el van adoptar i... I al final, per fer el pas de nen a home, hi havia una prova que... El pintaven tot blanc, saps? I mentre ell tingués la pintura, el cos, el resta de la tribu, el anava a perseguir per matar-lo. Si passa... Sí. Oh, bèstia, no? Sí, pobre noi. I el tio es va tirar com 3 mesos corrents i corrents i corrents, no? I mira, Earth Away es deia la sèrie, que vol dir... em sembla que era, volia dir el ben trobat, o el trobat, no? El van trobar. El van ben trobar els de la tribu. Sí. I me deies que el teu gos també es diu aquest nom. Sí, en honor a aquesta sèrie tinc el meu gos que es diu Earth Away. Earth Away, Way... Home, i quan el crides pel carrer la gent deu estar sí, divertit, no? La gent de la teva edat, allò, Earth Away, ostres! Sí, quan hi ha algú, trobo algú de l'edat, diu, sí, és de la... Sí, sí. És de la sèrie. És el de la sèrie. Pues anem a disfrutar-la... Muchacho, ya no te detengas más. La noche caerá. El frío llegará. Pero no pienses que todo está contra ti. Llega el fin. Earth Away, na, na, na, na, na, na, na. tornem a ser aquí després d'escoltar l'Ortho Way com corre, pobre, encara està corrent aquest nano. Sí, sí, ja et dic, ja corria, sempre corria el noi. Ostres, m'he cansat. Sí. Estàvem parlant amb en Manel de totsal.cat, la seva pàgina web, però per entendre per què acabes creant una pàgina web i fa 5 anys que dediques moltes hores al dia sense esperar res a canvi, amb un ànim molt... amb una intenció molt, molt interessant, explica'ns els teus antecedents a Salt. Com vens a Salt? Doncs mira, jo arribo a Salt de la mà d'en Ramon Grau i la Teresa Moré, que en aquell moment ells estaven a Marrecs, i la Teresa Moré era la professora de la meva filla, no? Infantil. Vine, vine a Marrecs, vine a Marrecs, vine a Marrecs, que tu passaràs bé. I sí, sí, he arribat a Marrecs i descobreixo Salt, saps? Descobreixo Salt i m'adono compte, doncs, que hi ha moltes entitats, que hi ha molta gent, que la gent està molt barrejada... i que tu te sents com a casa, no? I, uita, i ràpidament vaig quedar-me aquí clavat, aquí Salt. Després, circumstàncies de la vida, agafo d'una botiga de traspàs, no? Un senyor que venia a Grana, i a poc, bueno, doncs, uita, al carrer Torres i Bages, al cor de Salt. I a poc, doncs, començo aquesta botiga a canviar-la i a convertir-la en una botiga d'animals. Aquí al Torres i Bages, sí, sí, sí, molt bé. Van ser uns anys molt macos, que entre Marrecs, entre... I tota la família anava a Marrecs, les teves filles eren enxanetes... Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, la meva filla mai va voler pujar, però sí, sí. Vam estar 2 o 3 anys a Marrecs i després va entrar a la botiga i, bueno, i el que t'he dit, al final l'agafes fent un vincle Salt tremendo, no? Bueno, i passen els anys i com neix tot Salt? Doncs mira, tot Salt neix... fa 5 anys aproximadament, i d'una manera molt, molt... No, que a mi sempre m'ha agradat, no? Perquè quan vam començar a patir el tema de la immigració, els primers símptomes claríssims va ser el barri centre. I, bueno, allò va canviar totalment la vida, el que era el barri centre, o sigui, on hi havia famílies que tenien 4 o 5 animals, el peix, el gat... Perdó, el mòbil. El mòbil en directe... L'agafem? No, no, no. L'estic tancant. Ja passa això. I llavors, doncs... bueno, jo em vaig veure obligat a canviar de lloc, perquè no, el barri ja no... No donava de si el negoci, perquè els animals, doncs clar, tothom anava canviant, anaven arribant immigrants, els immigrants no el tema dels animals no en sabien el que era, no? I amb el mercat va menys canviar. Menys com animal de companyia, no? Vull clar, dir, els clar, animals clar. No els tenen a dintre casa i els cuiden moltes vegades, no? Exacte, exacte. I al canviar això, doncs, vaig veure tenir la necessitat de marxar. Però vaig pensar, bueno, doncs si marxo de Salt, faig el pas i me'n vaig a Girona. Vaig trair Salt, no? I vaig marxar a Girona. Però no volia marxar sense deixar algú, no? I va ser quan vaig dir, faré una pàgina web que hi ficaré totes les entitats de Salt, tots els seus actes, totes les notícies i la gent de Salt i... Bueno. I llavors aquí, doncs, va començar... Això fa 5 anys, l'11 de setembre, no? Farà 5 anys. L'11 de setembre, sí. Que, per cert, la primera entrada que vaig tenir va ser la de la Maria Antònia de la biblioteca, d'aquí Salt, que si m'escolta li dono les gràcies... Va ser la primera entrada que va tenir tot Salt. I, bueno, i a poc, pues, tot Salt ha anat creixent, ha anat creixent, ha anat creixent i ha arribat a ser el que és ara. Però tot Salt, la història va ser així. Dic, jo marxo, però es queda aquí, deixo una plana web que parlarà de Salt. Molt bé. Com que tenim forces cançons i volem seguir anar parlant i volem intercalar les cançons, ficarem la teva segona cançó, que és Miami Beach, de l'Axan Bustó. Molt bé. Aquesta m'agrada molt bé, també, aquesta cançó. Sí? Va ser molt autèntica a la seva època. Perquè... que som agarrats. Però Abans m'estava explicant en Manel per què ha estat aquesta cançó. Perquè aquesta cançó era de l'època quan jo tenia, no sé, 19, 20, 21 anys, i era l'època de les festes majors, la festa dels quintos. Això, què són els quintos? Perquè la meva generació potser encara... Festa dels quintos era quan un marxava a la mili, no? Pues aquell poble celebrava els joves que marxaven a la mili. Aquell any, no? Era com aquell any, sí, el Ramplàs, no? Pues feien una festa i, bueno, i allò venia... tothom, no? I la Cellera, i Olot, tot, cada poble tenia la seva festa al quinto, no? Dels quintos, a part de la festa major. Clar. I clar, empalmaves festa de quintos amb, festa, amb festes de majors, no? Dels pobles, no? I no paraves mai, no? En aquella època les discoteques no es menjaven un rosco, no? Ja. Era jo la Salseta sí que havia anat, la Salseta Poble Sec, sí. La gent que anava a fer la... Salset, la ruta... La Salseta del Poble Sec, qui menys que l'ha vist 500 cops aquí a Girona. I sempre, després, al mig de part, tocaven Hotel California. Ja sí. Te sabies el repertori. Sí, sí, sí. Bueno, seguim parlant de Tot Sal, perquè bueno. És una pàgina interessant i volem, m'agradaria saber qui sou, què feu, com us munteu per cobrir les notícies, quin sacrifici s'ha de fer per poder aconseguir tot lo que, els continguts que té la pàgina web. Doncs pues mira, Tot Sal ara mateix sóc jo. Ostres, jo ara pensava que em diria som un equip de 15. No, no, no, no. Sóc jo, la meva dona, evidentment, perquè ho ha de mamar. La saludem, com es diu la teva dona? L'Anna. Anna, saludos i gràcies. I és mestra de Guissal, també. Vull dir, aquí pràcticament el Tot Sal funciona perquè vivim a Guissal i dormim a Girona. Mm-hmm. Vale? O sigui, jo sóc de Girona, però ja t'he dit, vic a Guissal, no? I llavors, doncs, funciona així. Sóc jo... fotografia amunt, avall, actes... Ara, gràcies a Déu, funciona molt la base de correus, ja perquè les entitats ja envien molta cosa i molta gent envia molta cosa. Però, vull dir, Quan, què reps cada dia, més o menys, per fer-nos una idea? De correu, doncs entre 25 i 50 correus cada dia. Amb informacions d'entitats, amb... Informacions d'entitats, notes de premsa, correus de gent que critica, correus que, de gent que felicita, correus de gent que proposa, correus gent de... Bueno, que... Una mica de tot, no? Una mica de tot, una mica de tot. Llavors, a veure, ja et dic, a mi em suposa mínim cada dia, mínim, dues hores i mitja, tres. Això per fer els mínims, no? Que és posar, posar notícies, canviar articles. Llavors, clar, què passa? Ara mateix, com que costa molt trobar col·laboradors, perquè és cada dia, i a la gent quan és una cosa que és sense afany de lucre, doncs li costa més, no? Doncs, clar, hi ha temporades que tens que afluixar el ritme i et dediques, pues, senzillament a informar. Però passa això, que quan un surt al carrer, parla amb aquest, parla amb l'altre, i s'ho fa ell, és quan més te n'enteres de les coses. Clar. Perquè no teniu cap tipus de subvenció de res, deixem-ho clar. No. Bueno, a veure, aquí és buscar-se la vida com pot. Aquí hi ha els anunciants, que són les entitats, de sala, aquests, vull dir, es posa el logo, l'enllaç, les notícies, tot això es posa de forma gratuïta. Només faltaria, vull dir, qualsevol... Sempre va per davant una notícia d'una entitat que qualsevol altra cosa, no? Uh-huh. Llavors, la resta són col·laboradors. Són col·laboradors que col·laboren o de forma... Jo tinc un, faig un concurs que es diu Coneixes Sal, doncs, vita, aquest doncs, regala un sopar per dues persones, a l'altre regala un ram de flors. I l'altre, doncs, són, hi ha alguna col·laboració important, com és de Federació Comerciants o el Mercat de Sal, però la resta són gent que col·labora 12 euros al mes. Però, clar, és que si a sobre has de sortir a buscar els sponsors, ja t'amores. Ja no. Ja et mores, vull dir, no pots. Per anar bé, una plana d'aquest tipus tindria que ser 5 persones. I pensa que ara mateix sóc jo. I, bueno, i la gent que espontàniament doncs, col·labora i envia notícies. Però, clar, no els hi pots demanar. No els hi pots, clar, dir, no els hi pots exigir si la gent no cobra, no? Cada setmana fes-me un article o un Gent de Sal. Hi ha vegades que estiro el Gent de Sal 3 setmanes. Per què? Perquè no puc. Clar, perquè tinc que anar a fer l'entrevista, la tinc que no sé què, després l'Anna me l'ha de corregir, perquè clar, m'ho han de corregir tot a mi, perquè faig més faltes d'ortografia. Però que és durillo, és molt durillo. Déu-n'hi-do. Sí. Perquè quantes entitats té Sal, per exemple? O sigui, per fer una mica de reconeixement del poble. Mira, Sal té unes 150 i pico entitats. Déu-n'hi-do, no? Sí, però passa és que d'aquestes 150 poder n'hi ha 50 o 40-50 que són les actives, les fortes, les que tothom coneix, les que surten més, no? Esportives. Després, la resta són entitats que fan un acte a l'any o que estan obligats, d'alguna manera, a estar donats alta, però que, bàsicament, no fan els seus actes entre ells i punt. No s'obren tant al poble, no? I després, ara, doncs, tenim la incorporació de 40 o 45 entitats més de nouvinguts. Uh-huh. Vull dir que aquí també hi ha un gruix important que està per explorar aquest sector. I algun representant t'envia correus també? Vull dir que hi ha el mateix moviment que amb les entitats del poble? Hi ha interrelació entre ells? No. El tema aquest d'entitats noves, vull dir, està molt aturat. I no està aturat perquè no ens hi hagin posat, cuidado, està aturat perquè, bueno, els canals que s'haurien de fer servir, no?, per obrir aquestes entitats al poble, doncs no. No hi ha connexió, no. Ja arribarà, és qüestió de temps. Qüestió de temps, no? Sí, és qüestió de temps que també entrin a dintre la roda. Tot i que comença a arribar alguna cosa, La setmana passada es va fer un acte aquí al Gegant del Rec que va apropar 300 persones i vam fer allà un festival de cultures i... Això és el bonic d'aquest poble, és el que m'agrada més, d'anar un diumenge al Pla dels Socs i trobar-te tants immigrants, tanta gent diferent, uns menjant, altres escoltant música, els altres caminant, altres jugant a futbol. És bonic, això. Sí, senyor. Passa és que no tothom ho entén així, Ja, però jo trobo que l'intercanvi, no? Tots, és el que dèiem l'altre dia amb l'Arnau, que t'agrada menjar un kebab? Sí, sí. Però això és d'una cultura, doncs, coneix una miqueta més aquella cultura, a veure què en pots aprendre, no? S'ha d'informar, i s'ha de dir, hi ha això, no? Jo sempre he dit que el que té que fer Sal és aprofitar el que tenim. Clar. I ara mateix què tenim? Doncs totes aquestes cultures, doncs mira, jo m'agafo i omplo el carrer major d'aquí amb totes aquestes entitats culturals, amb la seva música, amb els seus vestits, amb el seu menjar... Ja. I que provem una mica de tot, que mirem. I que la gent surti, conegui i ho vegi. Mm-hmm. Per què no es fa això? No ho sé, mm-hmm. però s'hauria de fer. Això se li pot acudir a qualsevol persona, mm-hmm. però no es fa. Yeah. Llavors, què passa? Pues que la gent pues, va veient el que veu, el que es troba. I tu dius, és maco, sí que és maco, clar que és maco, però explica'ls-hi a la gent per què ho fan, yeah. per què van aquí. Yeah, però, perquè... Gira, canviem el xip, el bonic sí. de les cultures és poder aprendre d'elles. I si sí. sobre... És com fer un viatge. Si tu pots anar amb una gent que t'explica què mengen, com viuen, doncs és com si haguessis anat a l'altre país. Sí. Quina sort que tenim. Sí, sí. Podem viatjar sense moure'ns de la ciutat, no? Sí, sí, sí. sí. I doncs mirem, canviem una miqueta el xip, no? I la gent que acaba... Clar que hi ha gent que fa gent bona i gent dolenta, gent trempada i gent no trempada, però la gent que s'ho està currant, donem-los una oportunitat. La gent que delinqueix 15.000 vegades, fotem-los del telego. Sí. Però els altres no. Sí, sí, sí. Vull dir, mirem una miqueta... Canviem el xip, vaja. No, no, i a veure, i el curiós és això que dius. Hi ha gent que paga una pasta per sortir i anar a Sud-amèrica a veure, jo què sé, o a l'Àfrica anar a veure... I dius, oh, que maco, no sé què, torni... Ho tens aquí a casa i no ho aprecies. No ho aprecies. Però... Vull dir... Bueno, ficarem una altra cançó i en tornarem a enganxar aquests temes que ens agraden tant i que volem compartir amb vosaltres i d'una manera molt tranquil·la. I qui vulgui trucar, pot trucar i fer una pregunta amb Manel. O dues preguntes. Vull que regalem, Manel, si podem regalar alguna cosa... Jo què vols que regali, però si... Una inscripció al Topsal. Si a mi tinc que anar als comerços, escolta'm, que faig l'enquesta, vols regalar un esmorzar per dues persones? Vinga, va, a l'altre, al RAC, tu, va, pum. No he vingut preparat. No passa res. És el telèfon del programa, bueno, el telèfon de Ràdio Salt, és el 972-24-91-51, 972-24-91-51. Qui vulgui trucar, que truqui i faci una pregunta. Ficarem la tercera cançó, que és de Duke Andu i és Rose. Per què ha estat aquesta cançó? Perquè és molt tendra. És molt tendra. Però ens ficarem tendres escoltant aquesta cançó. És molt tendra aquesta cançó i quan... Mira, me poso tendre, me la poso. Pues anem a compartir-la amb els nostres oients. Vinga. No pude pasar. y allí te dije adiós. Mi sueño, mi rosa. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar a veu alta, a veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Aquí seguim, en directe, des de Ràdio Salt, amb en Manel. O Ràdio Pal. O Ràdio Pal. Ho canvia. No. Tornem a donar el telèfon per qui vulgui trucar i pot fer una pregunta a Manel. Des de Ràdio Salt o de Ràdio Pal? 972-249-151. 972-249-151. Parlem de l'hipocresia. L'hipocresia que a vegades es genera en els municipis, en què t'has de mullar a vegades quan has de dir les coses. Ja sé que bé, per tothom no ho faràs mai. I jo ja m'he reconegut parlant aquí, a vegades potser he pecat per això, que no m'agraden els polítics, però és que no m'agrada com s'estan fent les coses, no? I per què no ho haig de dir? Per què no puc dir-ho en antena? Puc dir el que vulgui, sóc lliure, no? Sí, sí. I què passa? Per què hi ha aquesta sensació, aquesta manera de fer tan... no? De salvar-se el cul a vegades, perdó. Sí. Bueno, ostres, mira, jo, com que això de la premsa resulta que al final, quan vam començar el Tot Salt i ens vam presentar els polítics ens van donar un copet a l'esquena, no? Sí, sí, oh, que bé, no? Sí, molt, el que faci falta, no sé què, no sé quantos. Arriba un punt que quan ja ets determinant, no? I el que tu dius té resó, doncs, home, doncs comencen a haver-hi les separacions i els apropaments i allò que dius, bueno, no? Si fas la pilota a mi, estaràs el meu amic. Si em dius una cosa que no m'agrada, ja no seràs sí, el meu amic. Sí, sí. Llavors, home, t'adones compte que és un món, això de la política. I la política i de rebot, clar, doncs la premsa, no? I et dones compte, i quan ho comences a veure? Comences a veure quan vas als plens, perquè jo m'he xupat tots els plens. Els últims 5 anys me'ls he fet tots, menys un parell. Llavors veus que hi ha la premsa... tal, tal, tal i tal, no? I tu, no? I tu penses, hòstia, jo sóc aquí una merdeta, comparats amb aquests, jo sóc una merdeta. Bueno, però jo agafo i faig la meva nota de premsa i la penjo, a veure, pensant si m'equivoco, si m'ha passat, si sóc massa dur, no sé què. I llavors agafes la premsa, la resta de la premsa, i veus les notes de premsa i dius, ostres, aquesta gent en quin ple estava? En quina roda de premsa estaven? No és això el que van dir. Estaven escoltant. Sí, on eren? Bueno, i després hi ha un altre tipus de premsa que té el do de fer les notícies sense ser-hi. I llavors... però com s'ho fan? Dius, com s'ho fan? Jo també vull ser així, vull arribar a casa i que me trobi aquí la nota i que la pengi, no? Dic, fabulós. I llavors, clar, home, te comences a indignar una mica, no? I a la que comences a dir les coses una mica com són, ja ets el dolent, vale? Però és que parteixo de la base que és molt difícil agradar-me. Perquè, evidentment, i bé per tothom no ho faràs mai. No. I està clar, vull dir, quan tu t'expresses, Llavors la gent que dirà, això no m'agrada, però bueno, que parlin amb tu encara que sigui malament, no? Com deien Dalí. Sí, sí. Bueno, no, és que a mi, sí, també ho deia el meu avi, això, saps? Nen, és igual, que important és que parlin, no? Perquè també això, els plens, a vegades els polítics cobren i no hi van. Això trobo també d'una falta de respecte tremenda, no? Moltes vegades passa. No, aquí venen tots. Venen tots, aquí sí. Ah, me n'alegro. Ja. Perquè Girona m'ha explicat que moltes vegades no. I dius, home, tu estàs cobrant un sou al mes per venir aquí i no ho fas. Home, és com si no, com no per fer una feina i no hi vaig. Sí, pues morir de fotre fora de la feina. Sí, sí, i no passa. Doncs, mira, amb el programa que va haver-hi de 30 minuts... Parlant del programa de 30 minuts, que no ha agradat gaire, la visió que s'ha donat, sí, la veritat, sí, del poble. A veure, no, és el mateix, no? No ens ha agradat a nosaltres, al poble. A la resta de Catalunya segur que els hi ha agradat, no? Perquè jo fins ara, el 30 minuts, no me'l perdia mai. No, tampoc. Ni al Banda Ampla, ni a l'Àgora. I jo, depèn, a la que es parla de Sal i te volen vendre una moto, dius, no senyor, aquesta moto no és així, això no funciona així. És que els fets que van haver-hi aquí fa 2 mesos, la setmana tràgica, que li dic jo, va ser horrible, va ser un festival de mentides i bueno, i això que passava a nosaltres, a Sal, als saltencs, ens va desgastar molt i ens va deixar per terra. Però la resta de Catalunya, aquí, hosti, Sal, que fabulós, ho hem arreglat tot. Què hem arreglat? Res, aquí no hem arreglat res. Aquí hi ha per sota hi ha una... Un underground, no? Sí, sí, sí, hi ha un mal rotllo que... I això, no ho puc dir-ho, doncs sí que ho puc dir-ho. I tant que ho pots dir. Ho puc dir-ho, primer perquè, com jo me lo como, jo me lo guiso, qui vulgui que entri a la plana, qui no, doncs que no entri. Passa és que passa, que no ho fas, no? No ho fas perquè llavors t'agafen i te diuen és que tot Sal només critica, és que no treu res bo, que no treu res bo, tot Sal. Tu pots entrar allà i pots trobar tots els actes que hi han de totes les entitats i a veure, però si és que el que hi ha és el que hi ha, què fem? Agafem i ens muntem aquí una presentació d'una plaça dels colors? No, hi ha coses més importants i s'han d'afrontar i s'han de poder dir. El passa és que, clar, és el que et dic, quan dius alguna cosa, doncs te comencen a caure hòsties de tot arreu. L'últim de vegades tens represàlies amb la teva manera de fer, no? Que dius... Sí, pues ara no et dono res per al teu dinar. Pues ara no, pues no és això, senyors, no? Podem dir el que vulguem i us paguem per fer la vostra feina. Sí, o sigui, el poble tria els polítics. Sí. Són una representació de nosaltres i tenen un remunerament econòmic. Pues sisplau, feu-nos una mica de cas i si us critiquem, accepteu la crítica, que és constructiva. Sí. Jo canvieu, crec... i potser està molt bé que et critiquin, perquè així pots derivar i pots dir, bueno, doncs canvio d'actitud, i sisplau, fem-nos humor i somriures, perquè si no ens riem de nosaltres mateixos, senyors polítics, no sigueu tan serios, home. És que... És per no gaire que dires, tio. És que els polítics moltes vegades, vull dir... S'ho creuen massa, tio. Sí, sí. I tu ja has de pensar que estàs aquí perquè t'han votat i perquè volen que facis unes coses, no? Clar. Per tant, com a mínim, escolta. No? I no pel teu benefici propi, que moltes vegades... Bueno, s'ha vist claríssimament, cada vegada més la política fa més pena. Sí, sí, sí, sí, fa molt. I a nivell estatal, a nivell nacional i a nivell de molts nivells, no? Jo m'he quedat molt decebut, perquè clar, és que el Tot Sal va començar, volia informar de les activitats de Sal. El que passa és que, i de les entitats, que costa molt, no? Perquè clar, tu imagina't agafar aquesta gent, lliga-la tota, que fes una xarxa, clar, aquí si no tens un suport, i un suport com a mínim moral, no? Com a mínim moral, perquè de fet aquí el Tot Sal l'única entitat que l'ha reconegut ha sigut la coordinadora d'entitats. Vale? Després a nivell particular i a nivell d'entitats, molta gent felicita i molta gent col·labora i bueno, i cada vegada veus que sí, però bueno, ostres, és que si no tens un suport com a mínim del teu ajuntament, pues ja m'explicaràs què fas, no? O com ho fas. O com ho fas, no? Perquè moltes vegades n'hi ha per agafar i tancar. Però clar, quan ja dius, tu, que és que cada mes són 150.000 visites, no ho sé, suposo que vol dir que ho fas bé. O que si tens l'interès el que fas. Són 150.000 visites cada mes, hi ha moltes planes que no les tenen a l'any, I molts ajuntaments que tampoc les tenen. I molts ajuntaments que no el tenen. Llavors, tu, doncs, no sé, no? Bueno, i està bé que hi hagi les dues parts, no? Uns que fan, nosaltres... Així com a mínim, els que fan, si els critiquen, poder canviaran, o potser els tocarà una mica la llumeta interna i diran, pues ara potser m'estic equivocant, vaig a canviar la manera de fer les coses, vaig a apropar-me més a la gent. Què vol el poble? Què necessita? Què puc canviar? Jo moltes vegades m'he preguntat, Què passa quan prometen i quan arriben, per què no ho fan? Què passa? Que es troben allà un senyor que els diu, o algú que els diu, qui ets aquí, no toqueu res, que està tot bé, no? A veure, escolta'm... No, i més... La prometida és deuda, no?, que deia la meva àvia, sí. I també és una mica... Això crea mal karma, senyors polítics. No pots estar... Clar, què passa? Que llavors la gent no ens els creiem. No. Si cada 4 anys prometen una cosa i llavors veus que no l'han fet, dius, bueno, qui voto ara? Sí. He votat els drets, he votat l'esquerra, he votat sí. el mig, i ara... Doncs pues no voto. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues ara no respiro, no?, com deien els nens petits. Què haig de fer? Pensa que la pàgina web, quan va haver-hi les eleccions passades, la va utilitzar, tots els partits polítics la van utilitzar. Però, a més, en una manera, clar, jo era nou, era el primer any i mig i no m'enterava de com anava el tema i, mira, sí, jo anava penjant tothom, no? Llavors... Tu fes la seva campanya particular, diguem. Clar, sí, sí, aquí tothom va utilitzar la web, no? Perquè mica en mica anava pujant i perquè... I perquè tenia ressò, no?, que hi sortia. I jo aquest any, doncs, ho penso plantejar d'una altra manera. Penso plantejar el tema d'una altra manera, perquè s'ha de diferenciar política... De poble. I com que en aquests 4 mesos que durarà la campanya o el que sigui, que de fet ja ha començat aquí, la campanya fa temps que ha començat, doncs no s'ha de mirar de no barrejar el tema, però és que és inevitable moltes vegades. Bé, i més llocs petits també, no? Sí. Bé, llocs grans també, el que passa que no tens tant de contacte. Ara, el bo que té un poble, a més, el bo que té és que pots trobar-te al polític fent un cafè en el bar, o pots trobar... Per tant, li pots comunicar les teves dubtes, les teves problemàtiques. Això és el bonic de ser... Jo crec que la política dels pobles, el guai és això. Què passa? Que ho fan al revés. Dius, bien! No, aquí salts, ja te'ls trobes pel carrer, passa que no et saluden. A mi no em saluden, jo sóc invisible, saps? Sí. Hi ha moltes vegades que sóc capaç... Mira quins alt, eh? Sí, sí. I tens uns ben blaus, vull dir que ja se't veu. Sóc capaç d'estar en un acte i sum, passen pel costat i sents... Hola, adéu, saps? Però sóc invisible. Llavors, clar... Dissimulen. Sí, treballar d'aquesta manera és molt dur i... Però és divertit, a mi em fa gràcia, és veritat. A veure, sí, és per riure. Sí, deixem-nos de tonteries. Mira, quan vas a una rossada, quan vas aquí, a la fira aquí, a no sé quantos, no? Que hi vas perquè tu vols anar-hi, el que et deia abans, t'emportes la família... Pagues els 4 tiquets a la rossada... Sí, agafes els tiquets. I el teu diumenge. Exacte, no? I llavors... Clar, fas la notícia d'una manera o fas-la i se t'emprenya, dic, escolta, mira, he vingut aquí, he pagat l'arròs, o he pagat això, que ara, gràcies a Déu... Bueno, i és la teva opinió, qui no li agradi que em faci una altra pàgina web. Sí, sempre no, dic... Vull dir que al final dius, si no t'agrada el que dic, fes-ne una altra i digues tu el que pensis, jo faig a la meva manera. Sí, a mi el que m'adona ànims és això, que jo cada dia veig les entrades que hi ha i dic, Manel, ho fas bé. Fas bé, perquè si no ho fessis bé... Oi que tu tens a l'ABC? Hi entres o no? Per què? Perquè no... No t'interessa, però hi és, oi que sí? Doncs vull dir, el tot sal que hi entri qui vulgui i... I que no me'l miri. I té els seus clients, té els seus clients, perquè l'agenda d'activitats al cap de setmana treu fum. Tu mires la gent... A veure, tots els pares amb els nens, a veure què farem aquest diumenge, aquest dissabte... Sí, els pares amb els nens, la biblioteca, el cinema, els articles... Cada secció té un tipus de públic. Té el seu públic. Està molt bé, això. I tu t'aixeques al dematí, cada dia al dematí, a les 7 del dematí, primera feina, penjar les notícies. Vale? I ja veus que hi ha 70 persones connectades... Pues això et reconforta molt. Clar. A mi em reconforta molt. Bueno, i està molt bé. Això no existia abans. Tu ho has creat, tu ho has fet i ara ho disfrutes. I pensa que jo, a mi m'agrada que les entitats me demanin coses i fes-me promoció d'això, sisplau, o fes-me l'altre. Passa és que han d'entendre que, ja t'he dit, ara mateix estem passant un... Tot sol està passant un moment molt difícil perquè m'he quedat sol i això sí, amb els col·laboradors espontanis, no? Mira, en Pep era un dels col·laboradors, saps? Me feia l'article a l'hora del cafè. Passes que, mira, li van tocar el crostonet a l'últim article, a barrajar, i ara està... Silenci. Està en stand-by, no? Stand-by. Doncs no toqueu el crostonet, senyors, no toqueu el crostonet, que no cal, no val la pena, per què toques el crostonet? I passa això, no? I passa això, però és dur, eh? Ja. Bueno, suposo que és un poc perquè tu dius, val, jo faig el que crec, i llavors que 15 persones a fora et diguin, i et facin, al final també vols estar a gust on estiguis vivint. I si no t'han sí. de saludar al carrer els teus veïns, perquè si és una cosa que no els ha agradat, també sap greu. Mm. Aviam, són persones i tothom és sensible amb el que viu. Però aviam, senyores, agafem-nos un humor i diem el que pensem, i si tothom fes el mateix, seria diferent la ciutat. Sí, ja t'he dit. I cada vegada m'estic tornant més intransigent amb aquest tema. Eh? Vull dir, jo crec que les coses s'han de dir. Clar que I si jo dono una notícia i me diu, oh, és que és alarmista. A veure, és alarmista... Jo crec que no. Jo crec que és el que ens ha de passar. Ara mateix ahir vaig treure la notícia de, bueno, de les bandes que... Bandes que és el proper problema que tindrà Sal si no es fa res. Ostres, tu, a les quarts de 10 ja m'estaven dient que era alarmista. Jo ho he vist. Jo ho he vist. Inclús, clar, a la tarda vaig agafar i vaig fer un vol una altra vegada per aquí perquè vaig pensar, a veure, no, és, hi és. Què haig de fer? No ho dic? Què faig? Dic-me. No, dir-ho. I torno a venir aquí quan vulguis. Tens la porta oberta. No, però és que al fi i al cap no ens han d'enganyar, tu. Jo, les coses s'han de poder dir i Bueno, perquè a vegades els agrada escombrar sota l'alfombra i així no es veu. Sí, però a vegades les coses s'han de veure. I sap greu perquè haurien de ser més els que ho diguessin. Clar. El que passa és que tenim aquí molta gent que està... Fent pressió des de sobre. No, o que jo no puc dir res perquè si dic alguna cosa després no m'adonaran això, que ja no sé què, no sé quantos. I moltes entitats no, es troben així. No, els polítics, que tornem a veure amb ells, és que ells remenen uns diners que són els nostres impostos. Sí. I ells decideixen a qui els hi donen. Sí. Això és una mica allà. Aquesta manera subjectiva de donar els diners a qui creuen que els han de donar és una mica estrany, senyors polítics, perquè és clar. És que sí, jo crec que la primera inversió que s'hauria de fer aquí a Salt és amb les entitats culturals. És com l'educació d'un nen. Tu, si el vols educar, comença per l'escola. I a partir d'aquí, tu em pots fer el que vulguis, aquest nen. Si té una bona educació i uns bons valors, d'adult serà una bona persona. Pues, per què no es fa? I més ara que Salt ho necessita. Salt el que necessita és que hi hagi una bona... hi hagi una bona harmonia al poble, i no hi és. No hi ha harmonia ara mateix. Ja. No hi ha harmonia i la gent cada vegada està més desanimada. I parles... És un pal, també. Molt. A mi m'ha... No, sap greu, perquè dius, joi, i Salt és un lloc que hi ha moltes... Això que hi ha molt de poble, que s'ha fet moltes coses. I gent d'aquí, de Salt. A mi m'adona... I eres com, ai... M'adona molt. No, els animem des d'aquí. Sí, vinga. Fem la càmera de fotos i passeu articles i... Home, sí, gent, agafem una mica d'optimisme, no? Que sí. No tens dues opcions. No, hi ha molta gent es queixa. És que, clar, és el que te deia. Correus, obres correus. Ah, que si tal puesto m'han robat que no sé què. Yeah. Ho pots posar? Sí, però qui ets? Ja. Yeah. Ostres, no vull que surti el meu nom. Jo no puc agafar i, si no, m'entens? Si no cito la font, jo no puc donar aquesta informació. I jo palpo de primera línia molts problemes de Salt, molt, no? Perquè estic a entitats, estic aquí, estic allà, i és que ja t'ho dic, vivim a Salt, llavors ens considerem saltencs, no? I tant. Dormim a Girona, però és que estem més hores aquí que... I si fem un programa de ràdio tot a Salt. Ja ho veus, no? Jo el que estic esperant és això, a veure, trobar el xollo d'una caseta per aquí i a la que pugui faig el salt. Cap a la capital. Sí. Posarem la teva... Perquè portem unes quantes hores xerrant i encara ens queden dues cançons. La ràdio futura és una mica llarga, però bueno, la posarem una miqueta. Tàgala. Per què has triat Passeo per la Negra Flor? Perquè, no ho sé, a mi recordo l'època de joventut, la recordo molt bé, devien ser els millors anys, no? I això, també, recordo un estiu en concret, doncs, que tenia un 127 vermell, saps? I jo treballava, feia de camarer a Llagostera. Uh-huh. I al vespre, quan sortia del restaurant, doncs, a la dreta Girona... A l'esquerra, Platja d'Aro. I sempre el cotxe anava a l'esquerra. Sempre, cap a la playita. I la ràdio no funcionava i tenia la cinta aquesta i només podia escoltar en ràdio. Difutura. Pues anem a disfrutar-la. Sol por la puerta de atrás, no tomando café. Y en el bar el camarero me dijo, no sé, búscala en la playa, y en la playa busqué. Y la vi de lejos caminar por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena y una lágrima suya, como dijo Pérez, en la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Quién te ha hecho mal? Dime, ¿quién te ha hecho mal? Y riéndose a medias dijo, mira chaval, sap molt de greu tallar cançons, però és que tenim molt poca estona i és molt interessant la conversa que tenim amb Manel de totsal.cat i volem seguir xerrant. Ara tenim la sensació que no ens estem mullant gaire. Ens mullem més? Per què? Bueno, no, perquè van Pere ha dit, Pere, que... ens estem passant molt, i em diu, què va, mulleu-se. Però que pugui guardar la roba, eh? Vinga, va. Si et pregunto, per exemple, quan, com t'arriba la informació a la web, quan t'arriba, sí, com tu la selecciones? Mira... Què fas? M'agrada que me facis aquesta pregunta. Parlem-ne. Això és el que diuen els polítics, no? M'agrada que me facis... Pues com la selecciono? Primer per prioritats, després per a veure si és una bestiesa, si és sensacionalista, si és molt complicada, si l'has de treballar molt. Evidentment, hi ha notícies que són de, com diuen els periodistes professionals, d'investigació. Mm-hmm. Llavors, jo no puc investigar si fulano de tal fa això o fulano de tal fa l'altre. L'altre, pues, si és una cosa que jo la puc controlar i la puc verificar amb dos o tres trucades o fent una foto aquí, doncs la poso, no? Però, vaja, vull dir, i després n'hi ha coses que dius, bueno, això em queda massa gran i aquí, si fico això aquí, se'm tira, bueno... Tot i que algú em va dir, el dia que donguis una exclusiva forta, aquell dia et miraran des de Madrid. Pues mira. I li vaig dir, no, és que ja miren tot sal des de Madrid, no? Però vaja, vull dir, les notícies s'ha d'anar al tanto, jo sóc un amateur, som uns amateurs i moltes vegades tinc que agafar el telèfon i trucar a algú i dir-li, això com ho enfoco, això com ho poso, no sóc professional. Jo però estàs fent un màster? Sí. Jo també vull dir que estic fent un màster gratis en comunicació. N'aprens. I tant, i copia d'hosties encara més, però per això, millor que ens paguin per coses que hem fet que per coses que no hem fet. No? Jo prefereixo que de gran... Però vaig tingut l'experiència d'haver-ho pogut fer. Aquí, per exemple, malament. Aquí, per exemple, quan t'arriba i te diu, mira, una cosa delicada, no? Delicada no, però te diuen, oh, és que, per exemple, la nostra alcaldessa, no? Quan ara pues, ha sigut cridada pel PCC, no? Per les... Doncs això... Per anar cap a on? A Barcelona, no? I, bueno, i sabem que aquesta... És bo catapultar, la Iolanda. La Iolanda és política nata. És política nata, per tant, ella fa de carrera política. Això, evidentment, pues, Ràdio Macuto ja ho deia feia temps, no? Poso. No. Vull dir, les coses, hi ha coses que no es poden... Hi ha coses que, bueno, m'entens? Les puc posar o no les puc posar, però el que dèiem, no? La informació, què és el que pots posar, què és el que no pots posar. Que si aquest regidor viu aquí o viu allà o no sé què. A veure, la informació té un tracte molt complicat. I tant, i tant, és molt complicat. Ens queden pocs minuts i, bueno, com que cada setmana tirem un aforisme, avui també el direm. Molt bé. I aquesta setmana, com que va sobre política, doncs n'he agafat dos. Molt bé. Tenim en Luis Dumur, que diu així, se sona en castellà perquè la traducció no em quedava gaire fina. Diu, la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. ¿Sí? La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. En tenim una altra, d'en Jakes Benick, que diu així. La política, tornem-hi, es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. I això a vegades passa, no? Uns apretant, uns entrant, els altres volen sortir, i ja passa el que passa. Cada setmana dediquem el programa a algú, i aquesta setmana m'agradaria dedicar-lo a la gent que fa coses per aquest poble. I no parlo dels polítics, bueno, parlo, ells fan una mica de coses, però a vegades se n'obliden que ens representen i que cobren els diners per fer-ho, com he dit abans. Dedico el programa a la gent amb iniciatives pròpies que munta activitats sense ànim de lucre perquè aquest poble sigui un bon lloc per viure i per conviure. Optimisme, disfrutem-lo i Salt és molt xulo, senyores i senyors. Molt. I ens agrada viure-hi. Digue'm per què està la teva última cançó, Manel. Queen, I want to break free. Perquè, tot i que no sé anglès, sé què vol dir m'agrada ser lliure. Molt bé. I, bueno, i m'agrada una cançó que... De sempre m'ha agradat aquesta cançó. Vols dir alguna cosa abans d'acabar? Pues sí, pues això, que moltes gràcies a la gent que cada dia ens visita i que sàpiguen que darrere pues, estic jo que faig, miro de fer-ho el millor possible i que també vull agrair a la meva dona. Molt bé. I als meus fills. Molt bé. Com es diuen els teus fills? En Tomàs i la Berta. Tomàs i Berta, una abraçada ben forta des d'aquí, del vostre pare. Perquè els hi faig sopar i mamar tot sal. Pues moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve!